Ja, välkomna tillbaka. Valbar hos Malou, sista för säsongen. Och vi kan då säga att det är 19 dagar nu kvar till EU-valet. Det blir väldigt spännande. Och 131 dagar kvar till riksdagsvalet. Det här året som har kallats för supervalåret. Idag har jag bjudit in jämställdhetsminister och folkpartist Maria Arnholm. Välkommen. Tack. Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Tack. Välkommen. Tack, tack. Och Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet. Välkomna, ska ni vara tre. Jo, nu ska jag lyfta på den här som har varit lite kul. Så här ser den ut, jag vänder den först åt er. Vi har placerat, ni får kika över den. Vi har placerat partierna enligt en traditionell vänster- och högerskala. Här uppe har vi nu tagit in Fi också eftersom det börjar gå rätt bra för dem opinionsmässigt. Och här lägger också Sverigedemokraterna som vi har valt att låta sväva lite ovanför, så får du placera Jimmie Åkesson som du vill. Ska du börja, Åsa? Hur skulle du placera ditt eget parti, Miljöpartiet och de andra? Hur skulle jag placera dem? Mm. Ja, alltså, Miljöpartiet bildades ju just som en kontrast till den här höger-vänsterskalan bland annat. Mm. Så att vi tycker ju i många frågor, fördelningspolitiken till exempel, att det är viktigt att hålla på vänsterfrågorna. Mm. Men höger-vänster är en lite för kantig del. Mm. Själv så brukar du lägger jag säga, dig i mitten där? På jag brukar säga att vare sig höger eller vänster, utan rakt fram brukar vara politiken. Och vad händer så, med Socialdemokraterna då? Eller är ni nyfikna på hur ni förhåller till dem? Ja, nej, men de är ju ändå, vill ju ändå markera i sig själva någon slags bredare vänsterkant. Så de ligger mot mitten här? Ja, jag tror att de låg ganska bra i era. Mm. Fi skulle jag nog faktiskt också vända över gärna här i luften, för att som sagt var det är ju ett initiativ som är kul på många sätt. Osäkert riktigt, men den ska nog ligga på den här vänsterkanten, tror jag. Feministiska initiativ ligger på vänsterkanten på deras... med Gudrun Schyman, för detta vänsterledare. Ja, och flera frågor som ligger, alltså välfärdsfrågorna i ett kvinnoperspektiv blir ju frågor som många väljare anser är vänsterfrågor. Mm. Alltså både förkortad arbetstid men också frågan om att satsa på välfärden till exempel, i sådana frågor. Hur lägger du de andra här då? Är det ju lite roligt med hur de Moderaterna vill nog gärna ligga här. Jag skulle nog säga att de under det här nya Moderaterna inte har riktigt lyckats mer än i prat lägga sig där i mitten. Mm. Nu ser vi ju hur de ligger tillbaka. Vem ligger närmare mitten här då? Det är en bra fråga, för det finns ju så pass mycket olika. Jag vet inte, Maria får väl vara den som definierar Folkpartiet. Mm. Det finns så mycket olika schatteringar, men jag skulle nog ändå lägga... Ligger de närmare mitten än Moderaterna? I vissa frågor och i vissa inte. Nu får du då placera dem. Nej, det här blir inte så lätt begripligt. Jag tror att jag får lägga dem sådär. Centern och så nya Moderaterna ligger. Och KD ligger de längst ut. De ligger ju också i någon slags liksom sådär. Ja. Så någon sån där hög tror jag får bli. Det var ingen snygg rad, utan det var lite mer konstnärligt bubblig rad. Sådär. Ja, Sverigedemokraterna ligger här nu. Du glömde dem. Ja, alltså det gör jag inte. Alltså jag tror att man i alla delar får lägga det. Det är ett konservativt högerparti. Nej, det är ett högerextremt parti. Högerextremt parti. Okej, varsågod Jimmie Åkesson. Jag kan börja med att hämnas då, så jag kan flytta bort Miljöpartiet hit, för att det är ett vänsterextremt parti. Är det hämnas eller är det så du tycker? Jag tycker. Alltså det, hålla på med de här etiketterna egentligen. Det känns som att det här är lite... Men det är så här det är många väljare ser. Ja, men det är lite snävt. Det är lite snävt. Ja. Alltså det finns flera olika skalor. Man skulle, alltså på det sättet så tycker jag ändå att Åsa var någonstans rätt ute och jag är lite kaos här, för det är lite kaos. Men om jag tar mig själv först då, så vill jag flytta tillbaka mig till mitten här. Och gärna lite över de andra. Så, för att vi vill gärna samarbeta lite åt båda håll och sådär. Mm. Så att vi är ett mittenparti. Folkpartiet... Ska man kalla det populistiskt eller pragmatiskt? Alltså, jag tycker att om man tittar i... Jag är pragmatiskt i första hand, men alltså, om man tittar på vad vi tycker så är det ju... Alltså, i den ekonomiska politiken så kanske vi hamnar någonstans här. Och när det gäller värderingsmässigt så hamnar vi någonstans här. Men sammantaget blir det ett mittenparti. Många har satt det långt ut som ett konservativt högerparti. Mm. Så ser inte du dig i ditt parti? Ja, alltså, som när det gäller värdefrågor så står vi lite till höger. Så är det ju. Men inte här ute. Nej, det tycker jag verkligen inte. Däremot i den ekonomiska politiken fördelningsmässigt så ligger vi lite vad till vänster. Vad skulle du lägga på Moderaterna till exempel, de nya Moderaterna? Alltså, här någonstans. Och långt ut på högerkanten. Ja, alltså, alla ligger ute på högerkanten. Ja, alltså, även Folkpartiet. Det är kanske lite sådär. Alltså, det beror lite på hur man ser skalan. Men alltså, man tittar på att vi har idag en ganska... En regering som är förhållandevis nyliberal, och det placerar jag så långt ut igår. Långt egentligen ut, och ännu längre betydligt bort. Mer radikala då än... Nej, vi är mer ett mittenparti. Mer pragmatiskt lagda. Socialdemokraterna, ligger de rätt? Ja, hyfsat rätt. En väldigt annorlunda bild. Vad skulle du säga, Maria? Ja, det finns den här skalan är ju hos oss som är lite äldre så är den så väl inmonterad och vi ser framför oss och vad skiljelinjerna går. Men om jag får börja med mitt parti och mitt engagemang så är det klart att om det här är en skala för radikal... Ja, vänsterpartier brukar man ju... Ja, när det gäller jämställdhetsfrågor, när det gäller hbtq-frågor, när det gäller värderingsfrågor, tolerans och öppenhet, då är vi ett extremparti. Då ligger du långt ut längre ut än vänstern. När det gäller att det ska löna sig och utbilda sig och arbeta, då är vi ett extremparti åt ett annat håll. Då ligger ni på högerkanten? Absolut. Men för mig handlar Folkpartiet om att vara i mitten. Att verkligen att brinna för välfärdsfrågan, men också att brinna för hur välfärden ska skapas. I mitten. Att Sverige behöver både förskola och företag. Du får utveckla det där lite senare, ett längre samtal. Men här då, vilka Socialdemokraterna och Folkpartiet ligger väldigt nära varandra ser ut som här. Ja, men nu förhåller jag mig och mitt parti här till. Sen är det säkert så här. Om vi ska gå det här vanliga, det kan också. Så där, som ni har lagt det, det är väl bra. Varför flyttar upp dem lite så? Därför att jag också tycker det är bra att inte ha sån ordning. Okay. För jag delar mina kompisars här syn att det här är lite trubbigt. Mina kompisar här ligger väl här kanske? Dina kompisar, KD, det här är alla mina kompisar. Ni ligger alla till vänster om dem? Jag uppfattar oss som ett radikalare parti när det gäller frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det här partiet då, Sverigedemokraterna? Ja, vad ska vi säga om dem? Är de ibland så att de delar era värderingar och ibland... Ja, är det inte så när det gäller Sverigedemokraterna att ni har en fråga som ni verkligen driver, verkligen är kända för, verkligen har etablerat i, och det handlar om synen på invandring, och där den mäts väl inte riktigt i den här dimensionen. Så vad skulle du placera? Om man tar bort den frågan så tycker jag att Jimmy här beskriver rätt väl. Ett socialkonservativt parti ligger väl i mitten här. Fast i en helt egen dimension. Ja. Hörrni, väldigt spännande. Det var väldigt livlig omflyttning här mot vad jag har sett tidigare. De andra låg mer traditionellt, de flesta. Vi ska prata mer ideologi, det är därför jag bjudit in er. För att det pratar man fortfarande ganska lite om i valrörelsen, har jag tyckt och vi tyckt, och därför har vi startat den här valbaren. Det handlar alltså om vilket samhälle vill man ha i framtiden och hur når man dit? Alldeles strax. Ja, välkomna tillbaka. Som ni ser nu, 19 dagar kvar till EU-valet och 131 dagar kvar till riksdagsvalet. Vi ska prata ideologi, och det är ju spännande. Jag har bett er, och jag har gjort det med era företrädare här som har varit med här, att inte prata så mycket siffror. Det tycker inte våra tittare och väljare särskilt bra om. Utan vi ska se om ni kan hålla er. Någon siffra kanske kommer att finnas med. Jag skulle börja med frågan som lyste rätt mycket med sin frånvaro i den här långa 2 timmars partiledardebatten. Och som dessutom har gjort det under valrörelsen, tycker jag, med några undantag. Och det är kvinnofrågan och feminismen. Är du feminist, Jimmy, också? Nej, jag har aldrig kallat mig feminist. Sen finns det olika riktningar inom feminismen. Som jag skulle säkert kunna hitta någon riktning som passar mig också, men... Man förknippar feminism med Gudrun Schyman och hennes talibantal och sådana saker. Jag gör det i alla fall, och därför så har jag valt att inte kalla... Men är det din definition av feminism? Nej, Gudrun Schyman och taliban? Det finns en väldig massa olika riktningar. Men om du skulle försöka definiera vad du menar med feminism när du säger att du inte är feminist? Ja, alltså, jag tror ju inte på att könet är en social konstruktion, genusteorier och sånt. Utan det är ju, jag tror ju snarare att det finns... olikheter mellan män och kvinnor. Vi har olika livsval, vi har olika preferenser. Jag tycker till och med att det är ingenting som samhället måste ha några synpunkter på. Jag återkommer till dig, men Maria Arnholm, det här är dina dagliga arbetsuppgifter. Jag har pratat jämställdhet i 1,5 år. Jag har sagt varje gång jag fått frågan att jämställdhet kommer att bli en stor valfråga. Ja. Det känns som att jag håller på att få rätt nu. Tycker du det? Jag är så glad. Ja, man det är klart. Tycker ju det när man ser att Feministiskt initiativ går framåt med stormsteg. Men det var en partiledardebatt på 2 timmar i SVT. Tänk vilken diskussion det har blivit efteråt. Ja. Så har partiledardebatter alltid sett ut. Ja. Men massa kostymer och inget jämställdhetssnack. Ingen har brytt sig. Nu är det en stor fråga. Men alla var inte, men varför var det inte det där? Det var män som stod där med ett undantag. Det var en man och en kvinna som hade förberett debatten och som hade av något skäl valt att inte lyfta det som är en av de stora frågorna. Det får vi fråga dem. Om du skulle sätta fingret på varför det här är viktigt. Nu sa jag vart kvinnorna tog vägen i valet. Du säger jämställdhet, men det är ju, ibland är det ju samma sak. Lönerna skulle jag vilja fråga dig om till exempel. Där ser det inte bra ut och regeringen har inte lyckats. Där ska jag använda en siffra. Ja. 3,6 miljoner skiljer det mellan vad en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna tjänar i en livstid. Och det är klart att det någonstans, tänker jag Jimmy, då, har att göra med. Män och kvinnor är inte födda att tjäna så olika. Utan det finns många olika skäl till det. Det tråkiga är att ingen regering hittills har lyckats göra någonting åt det. Varför har inte den regering du sitter i på 8 år lyckats få det där glappet? Därför att vi har varit lika dåliga som de regeringar som har suttit i 30 år. Fast den stora förklaringen. Det är ju faktiskt att vi gör olika livsval. Att kvinnor i högre utsträckning jobbar i offentlig sektor där villkoren är sämre, lönerna är lägre, mer av deltidsarbete och liknande. Det är ju inte sant. Det är ju även så att inom samma yrkesgrupper, inom ekonomerna till exempel, hade ju tittat i sin lönestatistik. Du såg att utexaminerade kvinnliga ekonomer får sämre lön. Det finns skillnader, men inte så stora skillnader. Nej, men de finns strukturella skillnader. Det tyder på att vi har en strukturell diskriminering. Vad är det då? Vad gör man åt de strukturella skillnaderna? För de följer ju med kvinnor hela livet som fattigpensionärer och så vidare. Ja, men visst. Och det handlar ju dels handlar det om det ojämställda föräldraskapet. Det handlar ju, tror jag, i grund och botten om relationen till barnen i familjen, där papporna idag är de som drar kortaste strået. Men på andra vänden finns det här ekonomiskt så blir det som följer med kvinnorna längre. Så vi har väldigt mycket att tjäna på i samhället om vi kan få en mer jämställd uttag. Och då är det märkligt att vi inte har, när vi ändå har den. Det finns, uppfattar jag det som, en majoritet i riksdagen för att faktiskt öka så att säga, kvoteringen inom föräldraförsäkringen. Det vill säga att vi har varit framgångsrika i Sverige med pappamånaderna som Folkpartiet väl införde. Och att kunna utväxla mer på det tror jag skulle vara en bra idé. Men sen måste man också titta på lönerna och vara aktiv. Som de offentliga arbetsgivarna har ju inte varit duktiga på det här. Och det här gäller ju att man faktiskt tar tag om det och lägger pengar också inom statliga budgeten för att utjämna i de statliga yrkena. Mm. Men också lägger till på kommuner och landsting. Jim Åkesson, lika lön för lika arbete, tycker du att det ska vara det? Ja, det tycker jag. Mm, men det är det inte. För du nämnde nu kvinnodominerade yrken, men även i yrken där män och kvinnor gör samma sak så är det olika löner. Det finns löneskillnader mellan män och kvinnor generellt, och de är stora. Och de har till största delen att göra med att vi gör olika livsval, vi väljer olika yrken och så. Mm. Men sen finns det också oförklarade skillnader på några procent när man slår ut det. Och det tycker jag inte är okej. Därför har vi tillsammans med er till exempel nu gett regeringen bakläxa när det gäller fler lönekartläggningar till exempel. Det är ett sätt att ändå kartlägga det här, att se hur stort det är faktiskt problemet. En sak är att kartlägga, men vad vill du göra åt det? Vilka politiska verktyg vill du använda för att utjämna det här? Jag tror att det enskilt viktigaste är att ta reda på hur stora är de här skillnaderna, varför finns de, och sen ska det naturligtvis inte vara tillåtet med lönediskriminering baserat på kön. Hur menar du då? Det ska inte tillåtet? Vara där, inte tillåtet. För du talar om livsval. Kvinnor väljer, menar du, om jag förstår det rätt, att vara hemma längre tid med barnen än vad män gör, eller är det du menar med livsval? Nej, jag menar att vi väljer framförallt olika yrken. Och vi föreslår, vi lägger ganska mycket pengar på till exempel att öka möjligheterna till heltid inom offentlig sektor, att överhuvudtaget förbättra villkoren för både delade turer och sådana saker, just för att möjliggöra också för kvinnor att på sikt göra karriär. Samtidigt har ni röstat igenom budgetar i riksdagen som ger inkomstskillnader som ökar under den här 2 mandatperioden som alliansen har suttit och med stöd. Att vi röstar ju inte igenom alliansens budget, det gör vi ju. Ja, fast ni stöder ju stora delar av den budgeten. Nej, vi lägger ner till exempel jobbskatteavdragen som har gett en inkomstskillnad då mellan män och kvinnor, eftersom det har varit avdrag som i hög utsträckning har gått med. Men är jobbskatteavdraget en bov i dramat här? För du säger själv att det här är ett misslyckande. Men, jobbskatteavdraget är absolut inte ett misslyckande. Det leder till att alla som jobbar har fått mera pengar kvar i plånboken. Och det leder till att vi faktiskt nu har den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen någonsin. Att fler kvinnor jobbar heltid än någonsin. Så att för mig är inte jämställdhet att kvinnor ska få bidrag, utan jämställdhet är att alla ska få mera kvar i plånboken. Och skillnaderna, Åsa, har faktiskt inte ökat. Nu ska vi inte prata siffror. Utan inkomstskillnaderna har ökat. Ja, och det blir löneskillnaderna har eftersom stått still. Eftersom alla har fått mera pengar i plånboken så blir det. Men män har fått mer. I kronor räknat. Ja, just det. Men är alla här tre överens om att det här gapet är för stort? Absolut. Ja, ja, mellan sjömänsklart. Ja, okay. Det är ju grunden till liksom allting. Det är också, menar jag, grunden till att vi har så dåligt föräldrauttag och föräldraförsäkring från männen. Till exempel. Då skulle jag vilja fråga, fortsätta med frågan kring just vad man gör åt det här. Därför att du säger jobbskattavdraget, det ska löna sig att arbeta, det har den här regeringen sagt. Men nu är det ju så att kvinnor stannar fortfarande längre hemma med sina barn än vad män gör, även om det har blivit något bättre. Mm. Och då är frågan, ska staten ingripa mer för att det ska gå fortare? För det har gått väldigt långsamt med de här löneskillnaderna. Det jag tänker är att det obetalda arbetet, kvinnor jobbar 7 veckor mer om året, obetalt om året. Det ligger ju till grunden för de där orättvisa lönerna, orättvisa pensionerna. Självklart måste familjer själva bestämma hur de vill göra. Men vi från samhällets sida ska också, när vi konstruerar till exempel föräldraförsäkring, måste vi vara lite medvetna om vad får det för konsekvenser när vi låser inne kvinnor i situationer där de är hemma 18-24 månader med varje barn. Det är klart att det får konsekvenser i lön- och pensionsskillnader som vi inte kan acceptera. Mm. Därför tycker jag att tanken om att nu ha en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen är rimlig. Jag var med när den första öronmärkta månaden infördes, så nu har vi 2, och jag tror det är så att det viktigt behöver, att ta ett steg. Man behöver ta den typen av steg för att skynda på utvecklingen. Men det är inte staten som bestämmer då, utan det är vi gemensamt som avsätter massa skattepengar till en föräldraförsäkring. Frågan är hur den ska vara uppbyggd. Mm. Det är det handlar om. Mm. Men de blir instängda de här pengarna om inte papporna tar ut dem. Ja, alltså vi använder dem så. All forskning visar att det är när ett par får första barnet som de där orättvisorna börjar som leder till låga pensioner. Är det här bra att man ändå trycker på lite grann? Du var ju överens om att det är för stor skillnad fortfarande. Alltså det är en fråga om hönan och ägget här. Jag är absolut inte överens. Jag tycker att vi ska kvotera mindre snarare i föräldraförsäkringen. Därför att det ställer också till det oerhört för familjer. Varje familj har ju en unik situation och känner bäst sin egen situation och vet bäst hur man vill fördela till exempel föräldraförsäkring. Och då tycker inte jag att staten ska gå in och styra. Ja, men det händer ju för lite. Det vi ska göra tycker jag det är att uppvärdera de yrken som kvinnor väljer att arbeta i högre utsträckning. Höja lönerna till exempel. På sikt så är det ju, men det är väldigt mycket pengar. Så det kan ju alla politiker lova, men det är inte så lätt att göra det i praktiken. Men däremot som jag sa, förbättra villkoren, öka möjligheterna till heltidsarbete för kvinnor. Det finns, skulle vi alla som vill i offentlig sektor idag jobba heltid som idag jobbar deltid, så skulle det skapa nästan 25 000 jobb, och det är väldigt mycket, och det skulle förändra förutsättningarna något oerhört för framförallt kvinnor. Och så här, vad säger du om det här? För att det här är ju, de argumenten har återkommit i debatten under många, många år. Människor ska välja själva och bestämma över sina liv. Familjer ska få välja sin egen lösning. Och samtidigt så händer ingenting med det här. Nej, men det är de argument. Det som har visat sig nu i riksdagen, det är ju att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är de två partierna som hävdar dessa argument väldigt hårt. Medan uppluckringen bland de övriga och med jag håller ju med Maria Holms resonemang här, att det här är en reform som vi har en väldigt generös föräldraförsäkring i Sverige som vi ska värna om. Den är viktig för familjerna och för barnen och för relationen med barnen och föräldrarna. Men självklart ska vi när vi utformar sådana system också se vad får det för konsekvenser i övrigt. Jag tror att det är en hjälp för männen att vara hemma. Det var andra pappamånaden var en hjälp för männen att ta ut mer än de här veckorna när det var OS eller fotbolls-VM. Jag tror att en tredje månad och att göra en tredelad försäkring egentligen är en bra balans. Därför då får man en balans, en tredjedel för mamman, en tredjedel för de två föräldrarna, hur den konstellationen ser ut. Och sen att man har möjlighet att vara flexibel med en tredje och också kunna överlämna den till en annan närstående. Det är också morföräldrar eller farföräldrar som har möjlighet att också komma in tidigt i barnens liv och avlasta. Okej, jag skulle vilja ta en fråga till som handlar om begreppet som man hör mer och mer komma tillbaka nu. Ett ord som låg nere ett tag, det är min tolkning, men det är ordet solidaritet. När jag lyssnade på dig, Jimmie Åkesson, i SVT:s partiledardebatt så använde du uttrycket att vi importerar arbetslöshet. Det sa du 2 gånger. Hur ser du på begreppet solidaritet? Jag ser inte riktigt kopplingen där. Ja, men jag undrar om... Nej, du ser ingen koppling överhuvudtaget? Nej, alltså arbetslösheten är i hög grad importerad. Det var egentligen alla överens om, även om ingen annan än jag sa det rakt ut. Så ser det ut idag. Så ser det inte ut. Jo, det gör det. Men solidaritet handlar ju egentligen om hur vi bygger samhället och relation mellan människor. Mm. Och att men kan du utveckla det utifrån vårt samhälle? Och den, för du driver ju jag hårt. Tycker det är rimligt att vi som tjänar väldigt mycket pengar betalar mer till det gemensamma. Jag tycker också det är väldigt bra att vi har väldigt mycket av välfärd och service gemensamt finansierat. Hur ser vi på människor som flyr undan krig eller som kommer hit som... Jag tycker att vi har ett stort ansvar att hjälpa flyktingar som flyr från krig. Men hit, här i Sverige? Nej, jag tycker att det är ett dåligt sätt att hjälpa på. Jag tycker det är osolidariskt mot de miljoner flyktingar som finns i närområdet. Att regeringen varje år tar pengar från biståndsbudgeten och lägger på dem som tar sig till Sverige. Medan vi har massor med flyktingar som finns i närområdet som inte får den hjälp de behöver. Jag var alldeles nyss i Jordanien i det flyktingläger som finns utanför Amman. Där de syriska flyktingarna finns. Så där finns ju oerhörda behov. Man klarar det ganska bra idag. Men det finns 1 miljon syriska flyktingar i Jordanien idag, framförallt i det jordanska samhället. Och man ska vi höra en syn på solidaritetsbegreppet här, om man kopplar det till just den här Sverige frågan? Sverige är den största bidragsgivaren till att hjälpa flyktingar på plats. Men det, det är inte det här handlar om. För mig, det här ska vara ett ideologiskt samtal, och för mig handlar en väldigt viktig del av att vara människa, att vara politiskt aktiv, om att också anstränga sig att göra gott, att anstränga sig att inte falla till föga för det som är det dåliga i var och en av oss. Rädslan för det som är annorlunda eller som vi inte känner till eller som vi inte förstår. Solidaritet handlar om att med öppna ögon se på det som är främmande eller annorlunda och välkomna det. Tolerans är en sån jätteviktig del i mitt folkpartistiska engagemang. Och att en liten spillra av dem som flyr ifrån krishärdar kommer till Sverige, att vi ska ta emot dem. Det är så en god människa gör. Får jag bara fråga då? För att, alltså, jag vet att ni ser det så. Men om vi nu utgår från att jag har rätt, alltså att det är mer effektivt att hjälpa människor på plats än att hjälpa människor som kommer till Sverige. Vilket är då mest solidariskt? Alltså vilket är mest rätt? Hur hjälper? Vilket är mest rätt? Varför ställer du det mot varandra? Men det står ju därför att vi lägger ju då ungefär 600 miljoner någonting, 700 miljoner någonting, förlåt för en siffra, på att hjälpa flyktingar i närområdena. Och vi lägger tiotals miljarder på att hjälpa dem. Vi skulle kunna lägga mer på att hjälpa folk i närområdena. Men vi kan samtidigt måste vi vara, för solidaritet, det handlar om att utvärdera samhället utifrån de som har det allra sämst. De som har knappast, de som har svårast möjligheter, som har svårt att höras i den politiska debatten, som har svårt att ha makten att välja ett yrke överhuvudtaget, så att säga, få sin utbildning, få sina behov tillgodosedda. När man tittar på de grupperna och på de människorna, jag tror att vi alla runt omkring oss i vardagen ser att det finns människor som har det väldigt svårt, då mäter vi vilken solidaritet som det finns i samhället. Jag kan lova dig också att de som finns i flyktinglägret utanför Amman har det väldigt mycket sämre än det fåtal som lyckas ta sig till Sverige. Absolut, absolut. Och därför måste ju Sverige vara solidariskt globalt sett. Och det är Sverige, och det ska Sverige förbli, och vi från Miljöpartiet tycker att vi ska lägga mer pengar på att hjälpa både i den konkreta flyktingsituationen utomlands, men också i utvecklingsarbetet för att slippa krigshärdar och konflikter. Men Jimmie Åkesson, solidaritet... Det kan vi inte ställa emot. I Sverige måste vi också vara solidariska, för det här hänger ihop. Det kommer ju människor, även om du inte vill se det, så kommer det komma människor, oavsett hur långt bort krigen är, så kommer de komma till Sverige. Väldigt många kommer till Sverige inte för att det är krig, utan för att man har blivit kär i någon som bor i Sverige. Man har rest och träffats. Man hittar ett jobb som man får i Sverige och vill testa under ett antal år. Det handlar också om solidaritet. För är man då inte solidarisk med att se att vi i vårt samhälle har förutfattade meningar och men är solidaritetsbegreppet, Jimmie Åkesson, kan du skriva under på det, eller har du en annan definition att så vara solidarisk i Sverige mot de som har det svårast och sämst? Ja, men absolut. Vår politik är ett uttryck. Tittar man i vår, alltså man gör ju såna här fördelningspolitiska profiler över de budgetförslag som partierna lägger, och vår politik gynnar ju framförallt den halvan av befolkningen som tjänar minst. Så att jag skriver under på det. Hur ser du på det, de flyktingar och invandrare som finns i Sverige idag? Ja, de måste ju, problemet har ju varit att invandringen har varit så stor så att de har ju hamnat i utanförskap. De har inte kunnat bli en del av det svenska samhället. Och tyvärr så hjälper det ju inte då att vi ständigt, att det kommer fler hela tiden. Skulle du vilja att de flyttade tillbaka till sina länder, eller vill du att de ska integreras i det svenska samhället bättre? De måste bli en del av det svenska samhället. Ja. Är det här någonting som politikerna, förutom Sverigedemokraterna, duckar för den här frågan? Absolut inte. Det finns ett antal myter. Att vi satsar oerhört. Vi har en minister som bara jobbar med de här frågorna, min kollega Erik Ullenhag, som Det är en väldigt svår uppgift. Ja, det går bra. Det tycker jag. Men då undrar jag, Jimmy, hur tänker du att världen ska se ut? Om det är en omöjlig uppgift att människor som inte har samma ursprung ska leva sida vid sida. Vad tänker du? Hur ser din bild av framtiden ut? Det är det som är den stora skillnaden. Att du är, så uppfattar jag dig som en ledare som säger vi håller oss för vår, så de som inte passar in ska inte vara här. Men jag vill vara en ledare som säger vi är alla människor och ska hjälpas åt. Och därför har ni slagit sönder det svenska samhället fullständigt. Alltså det är politiska beslut som har skapat den här segregationen. Menar du som på fullt allvar att det är svenska politiker som har... Du ser inga krafter av rörlighet eller att människor som vill flytta för att de blir kära eller för det är krig i ett land, utan det är svenska politiker som har styrt där. Det är svenska politiker som stiftar svenska lagar, och svenska lagar på det här området skiljer sig väldigt mycket från hur det ser ut i andra länder. Det här är man invandrare bäst som du ju ville göra. Du vill integrera invandrare i svenska samhället. Jag tycker det är ett komplicerat begrepp, för det innebär ju någonstans ändå att det ställs krav också på majoritetsbefolkningen att anpassa sig på olika sätt. Det tycker inte jag att vi ska göra. Jag tycker att det ska vara en ensidig anpassning i det sättet. Att kommer man till Sverige, då ska man på sikt bli svensk. Det tycker jag är det rimliga. Och det vill väldigt många invandrare också. Man vill bli svensk. Men den här solidariteten som vi pratar om, du sätter det perspektivet. Och hur definierar vi svensk? Förlåt, vad sa jag? Ja, men jag tänker om du säger att det är ett envägs... jag tycker det är det enda perspektivet som fungerar. Tidigare hade vi en assimilationspolitik i Sverige, och det har fungerat. De generationer invandrare som kom tidigare, de har kunnat bli svenska. Deras barn är svenska. Medan nu har vi snarare då ett splittrat, uppdelat, segregerat samhälle, därför att man har gått ifrån den här assimilationstanken. Det är en väldigt, väldigt konstig bild som Jimmy Åkesson ger av det svenska samhället. De förorter som jag uppväxt i, det samhälle som jag ser runt omkring, är snarare att Sverige har vuxit till ett, precis som många övriga länder faktiskt, ska vi säga. Det är en globalisering som pågår. Det är en migration som alltid har pågått på jorden, ska vi veta. Där ju svenskar har varit de som har emigrerat mest. Vi hade ju, jag menar, nästan alla släkter i Sverige har ju haft befolkningar som har flytt till andra länder, och vice versa. Det här är ju en migration som pågår åt alla håll. Om vi inte kan se att det svenska samhället, definitionen av det svenska samhället, är just att vi är olika individer. Då kommer vi tillbaka till det här med män och kvinnor. Vi vill ju se att det är olika individer som har samma möjligheter att ta sig... Nu är det många människor som... Då måste ju många människor som är andra, som har andra bakgrunder, också vara en del av det som är svenskt. För mig är det väldigt tydligt i vardagen att vara svensk är att vara rot i det samhälle vi har här i Sverige. Och det ser annorlunda ut än den mycket snäva och begränsade svenskhet som du försöker torgföra, som jag vänder mig väldigt mycket. Problemet är att vi har inte idag, ett tror samhälle. Ni, att man kan vinna på att öppna upp samhället så att man får väldigt många olika kulturella influenser. Det är ju trots allt så att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och driver ju den här frågan och är ett relativt stort parti idag. Är det så att men det vi finns... är väldigt, väldigt ensamma i den frågan. Ja, men det är ju ändå så att opinionsmätningarna visar ju att det finns människor som tycker så här. Är det så att ni andra partier har varit dåliga på att diskutera den här frågan och ta i den? Du och dina kollegor säger när det vi diskuterar det väldigt ofta. Ja. Det här är inte första gången jag och Jimmy pratar om det till exempel. Så jag och... Sverigedemokraterna är ett parti som har ett antal procentandelar av väljarna, men det som måste jag säga, där är just den här frågan är de ensamma, och vi andra är ju betydligt större, och det ska ju finnas olika uppfattningar. Mm. Men det finns ju många myter som ni bland annat regeringen har gått ut och slagit hål på när det gäller invandrare, att de kostar så mycket och att en massa saker. Jag tycker att man har slagit hål på det, men det tycker inte jag. Men det finns ju fakta också, Jimmy Åkesson. Att invandringen kostar mycket pengar finns det många fakta som styrker. Jo, men det är också så att invandrare bidrar idag, och det, har ni kommunicerat ut det för dåligt? Nej, när man tittar på vad opinionen så att säga, säger i den frågan, ska vi konstatera att i Sverige har vi aldrig haft en så stark opinion för att vara solidarisk med människor på flykt som söker skydd i Sverige till exempel. Samtidigt om man ställer frågan, vill vi hjälpa 10 flyktingar eller vill vi hjälpa 100 flyktingar, så tror jag att man vill hjälpa 100 flyktingar. Det är så att vi har, och det skulle jag tolka som ett välstånd i Sverige. Vi har byggt ett välstånd som betyder att vi känner oss trygga med att det här är en solidaritet som man själv självklart har. Men som också gör att man är lite nyfiken på att förändringar i samhället kommer. Att vi får ju väldigt mycket nya influenser. Vi får nya kontakter, det är nya handelskontakter som kan skötas. Det är nya influenser i bostadsområden. Jag tror att de allra flesta ser positivt på det. Invandring kan vara positivt. Ja. Särskilt om det är en selektiv invandring. Det kommer högspecialiserad kompetens eller att det kommer så många människor så att de kan bli en del av samhället. Då så man ska välja vid gränserna? Men framförallt så ska invandringen vara inte större än att de kan bli en del av samhället. Då kan det vara väldigt positivt. Men så har det inte varit, utan tvärtom. Det har kommit så många så att vi har inte ett samhälle idag, vi har ett uppdelat samhälle idag. Maria, du får sista ordet här. Är svenskarna i grunden solidariska? Vi är tillsammans, bryr vi oss om varandra, både för att vi betalar skatt och hjälps åt, men inte minst för att vi i det civila samhället lägger ner en otrolig massa timmar och arbete på att hjälpa varandra. Vare sig det handlar om att stötta nyanlända invandrare eller att hjälpa till i sjukvården eller att hålla på med ungdomsidrott. Så att vi är, tycker jag, ett mycket solidariskt folk. Vi får låta det bli slutordet. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Imorgon är jag tillbaka igen. Det kommer bli nya spännande samtal vad ni har lyssnat om.